matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, și bun găsit la o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Ca de obicei, timp de 3 ore împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Super hituri mixate, fără publicitate. Primele 40 de minute vin chiar acum. Dăm start 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo vom avea și facebook.com/KissFM România. Așadar, începem cu Corina, Stroke 69 și Aisa. Imediat Beautiful Smile, după care Connector cu una mai veche, Ring the Alarm. Începem Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

și Ring the Alarm la Kiss Kiss in the Mix. Este miercuri, mâine va fi joi, iar joi e desigur weekend la noi. Suntem mai departe cu voi, DJ Young și Jonesy, avem mesaje 0722 20 60 20 din partea Corneliei pentru Andu, la mulți ani, sănătate maximă și tot ce-ți dorești. Pentru Cristina și Andrei din partea prietenilor, la mulți ani pentru 2 ani de relație, sunteți foarte tari și foarte dulci. Și pentru Cătălin din Iași, din partea mamei, te aștept cu drag acasă, mi-e foarte dor de tine. Puțin mai acolo avem și alte mesaje. Îi salutăm pe cei de pe facebook.com/kissfmromania. Adele, Set Fire to the Rain. Yves La Rock vine cu Lift Your Leg Up imediat și apoi noul single DJ Young, subsemnatul deasupra tuturor. In the mix, DJ Young și Jonesy. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I let it fall. ¿Cuánto te quiero?

Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix. Nu uităm, mâine dimineață în prima oră de cronică avem 100 de euro la Kiss Cash. Potul s-a resetat pentru că al nostru coleg Cristinițu a dat banii. Vă înscrieți la 0735 600 100 un SMS cu tarif normal, în care scrieți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Sau vă înscrieți pe facebook.com/kissfmromania sau altă variantă direct pe site pe kissfm.ro. Dimineața în prima oră de cronică 100 de euro. Hai să continuăm mixul. Adi Cristescu vine cu Singur în doi. Avem imediat Gustavo Lima, Balada Boa, după care Maximilian și Mefix, Sophie. La Kiss FM asculți doar hituri. Ce vrei, de parcă n-aș exista. Când mă privești, zâmbești, de parcă ar fi ok, dar știi că nu e așa. Și trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur în doi. Chiar dacă trăi poate dormim în doi, de fapt ne mințim în doi. Iar eu sunt singur, degeaba zâmbim, nimic nu simțim. De fapt ne mințim în doi, iar eu sunt singur în doi. Nu înțeleg nimic din ce simți sau ce vrei, probabil pentru că taci mereu. Ne facem planul și tu spui doar ok, dar cred în ele doar eu. Și trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que

smooches. You're a beast, you're a beauty. Man, I think I ride it and gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Joi, joi e weekend la noi, iar în weekend super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM vineri seară în Club Cheops. Olix și Dan Fițescu se întâmplă în Petroșani, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în Club Scala din Piatra Neamț, în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, la partidul Kiss FM. Final de oră, ne întoarcem în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix, următoarele 40 de minute. Non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss FM.

decir de nuevo aquí Rodríguez Patín. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiece la fiesta. Tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, Román esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le guste tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatac. Que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, alabao. Tacata bro. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata. Que empieza la fiesta. Que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta de La Habana. Tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro. Thank you. Kiss, kiss in the mix. Hai să luăm mesaje 0722 20 60 20 de kiss-uri. De la Miruna pentru Flavius cu multă dragoste. Te iubesc foarte, foarte mult. Îți mulțumesc pentru a noastră dulce fetiță. Special din partea tatălui pentru Iulia. Cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani, tot ce-ți dorești, sănătate și fericire și desigur mulți bani, că trebuie. Și pentru Kiss FM, vă iubesc foarte mult. Sunt Corina din Pitești. Aș dori și eu somebody I used to know. Vă rog mult de tot. Sunteți cei mai tari, Young și Jonesy. Mulțumim foarte mult. Vine chiar acum o super piesă, Gautier și Kimbra, exact ce ați cerut voi, somebody that I used to know. Avem Lucky Lee, I Follow Rivers și Alb Negru, Mi-e sete de tine. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in a Mix. Ascult doar hituri.

you wasted all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where are the times gone? Maybe it's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever afters did exist, I would still be holding you like this. And all those fairy tales are full of shit. One more fucking love song, I'll be sick. Super hituri mixate cu DJ Young și John C. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri, pentru că sunt o grămadă. De la Natasha din Chișinău, cu multă dragoste pentru Vasile. Abia aștept să vii acasă și până atunci ascultă Kiss FM, că am să-ți dau multe mesaje. Din partea Cristinei, pentru soțul ei, Laurențiu din Constanța. Urechile pe Kiss Cash ca să luăm bănuții. Te iubesc foarte, foarte mult. Și pentru Marina, din partea Iuliei. În fiecare seară ascultăm Kiss Kiss in the Mix și ne bucură foarte tare acest lucru. Mulțumim pentru toate hiturile voastre mixate. Ne bucurăm să auzim asta. Mulțumim și noi. Facem o pauză scurtă, dar după pauză vin încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Imediat avem Jamie Un, DJ Rino cu Silvia și João Lucas și Marcelo. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Gracias. We are Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Jones in the mix. Avem încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Ziceam că ne întâlnim cu Jamie un Shuda. Avem una mai veche de la DJ Rino și Silvia. Phil imediat și João Lucas cu Marcelo Ciuciacea. Toate piese pe care voi le-ați cerut la Daddy Kiss-uri. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. I walked when I should've run, and I ran when I should've.

Adele, Someone Like You la Kiss Kiss in the Mix. Suntem DJ Young și Jones in the Mix. Avem mesaje 0722 20 60 20. Din partea Corinei și din partea lui Marian, pentru toată gașca din Câmpul Lung Mușcel, urechile pe Kiss FM, sunteți cei mai tari, bravo băieți. Din partea Alexiei, pentru Cosmin, ești toată viața mea, îți mulțumesc și mă bucur că ne-am cunoscut. Și din partea lui George din Pâncota, pentru toată gașca Kiss Kiss in the Mix și pentru Kiss FM, vreau să vă iau Kiss Cash-ul. Păi și cine te oprește? Te înscrii la 0735 600 100. Acolo trimiți un SMS cu tarif normal în care scrii numele și orașul din care asculti Kiss FM. Continuăm mixul cu Is It Love, Celia, mai exact remixul Sahara, după care Tyler Cruz vine cu There She Goes, iar mai apoi Crash și Alexandra, Where Is The Love. Super hituri mixate în cele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Let's celebrate, yeah, yeah. Let's celebrate, yeah, yeah. Let's celebrate. Red one, top. Stop. și Alexandra, Where is the Love, super piesă ce ne poartă cu gândul la super nebunia care se întâmplă în weekend, la super petrecerile Kiss FM. Ai noștri colegi Olix și Dan Fințescu vor fi în weekend, mai exact vineri, în Club Cheops din Petroșani, iar apoi partidul Kiss FM sâmbătă se transmite în direct pe Kiss FM după miezul nopții cu Olix și Dan Fințescu din Club Scala Piatra Neamț. Mega petrecere, mega nebunie în weekend cu Kiss FM. Hai să continuăm mixul. Fly Project, Goodbye. Un mashup foarte tare între Bon Jovi și Fragma, Talk a Prayer. După care, Like Chocolate și Alex Mica vin cu Maria Maria. Super hituri in the mix, DJ Young și Jones in the mix. La Kiss FM asculti doar hituri. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself and my emptiness, waiting for a special call. Y tú sabes qué dijo. Young and Jonesy in the mix on Kiss. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria la Kiss Kiss in the Mix. Avem încă 4 piese înainte de final, încă 4 piese care vor completa cele 50 de minute non-stop hits. Înainte să nu uitați că mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 100 de euro la Kiss Cash și avem reset de sumă pentru că astăzi s-au dat bănuții. Vă înscrieți mai departe la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM, sau vă înscrieți direct pe facebook.com/KissFM România sau altă variantă pe site, pe kissfm.ro. Multă baftă la Kiss Cash! Înainte de final avem Gras XXL, Lala Song, Connector vine cu hitul verii, după care Narcotic Sound și Christian D vin cu Dansa Bonito. DJ Young și Jones in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri! Ce te aștepți? Arunci priviri de parcă sunt săgeți.

o piesă mai veche, dar încă se ascultă, încă se dansează și acum în cluburi. Să nu uităm de Fresh Top 40, clasamentul pe care voi îl faceți cu mouse-ul. Intrați pe kissfm.ro/740, acolo sunt toate piesele, le aranjați cu mouse-ul, iar mai jos există butonul Trimite Topul. Din toate clasamentele voastre avem unul singur care rezultă pentru ziua de sâmbătă, difuzat desigur la Kiss FM. Vine Mr. Boba în câteva clipe, iar mâine seara de la 7 o luăm de la capăt, joi, când va fi weekend la noi cu DJ Young și Jonesy in the mix. Ne auzim de la 7, cum ziceam, la Kiss Kiss in the mix. Rămâneți mai departe pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.